ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องปัญญาสูตร8ประการโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่1มิถุนายน2527ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อาณาบัตินี้เราจะได้นอบไหว้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามจารีตประเพณีของพุทธมามกะทั้งหลายของเราเราตั้งใจได้แนะนำเสมอตั้งใจที่จะบูชาให้ถูกต้องทั้งสองประเด็นคือประเด็นที่ว่ากายกรรมก็กระทำมือประนมนอบน้อมปากก็จะกล่าวคำนอบน้อมคือคำวันนโมตัสสะเป็นภาษาบาลีนั่นแหละที่แปลว่าเราทั้งหลายขอนอบน้อมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจเราก็จะต้องมีความนอบน้อมและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่กับเรื่องเดียวกันคือเรื่องที่เราจะนอบน้อมเคารพจดจ้องอยู่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่แท้อย่าให้มันคนละเรื่องถ้าคนละเรื่องก็ไม่จริงนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งนอบน้อมตรงกายก็นอบน้อมมีรูปแบบแล้ววาจาก็กล่าวด้วยว่าเราขอนอบน้อมใจเราก็มีกรรมกิริยาอันตรงกันสอดคล้องเป็นการนอบน้อมในใจเรานอบน้อมจะทำอย่างไรก็ทำใจให้อยู่กับพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อใจเราจะอยู่กับพระพุทธเจ้าประเด็นที่สองก็คือพระพุทธเจ้าที่ว่านี้ใจของเราจะอยู่กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นอะไรเป็นอย่างไรก็มารู้ความจริงอีกเป็นประเด็นที่สองว่าพระพุทธเจ้านั้นถ้าใครยังไม่รู้พระพุทธเจ้าแท้จะเอาแค่รูปปั้นรูปวาดเป็นรูปพระพุทธรูปอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ระลึกถึงแต่พระพุทธรูประลึกถึงแต่รูปปั้นรูปวาดอะไรอยู่อก็ยังเรียกว่าก็ถูกอย่างชั้นอนุบาลเป็นการไม่ผิดละไม่ผิดในประเด็นที่หนึ่งแต่ในประเด็นที่สองนั้นยังไม่ค่อยถูกนักแต่ก็ถูกบ้างตรงที่ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่สอดคล้องเพราะใจเราก็อยู่ที่พระพุทธเจ้าตามที่เรามีปัญญารู้ว่าพระพุทธเจ้าคือรูปปั้นหรือคือรูปวาดคือรูปเขียนแทนคือสิ่งแทนเป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งอยู่เท่านั้นใจไม่ได้หลอกแหลกวกแวกไปอื่นนะความคิดไม่ได้นอกไปกว่าพระพุทธเจ้าความคิดไม่ได้นอกไปในความหมายว่าเราจะอยู่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะไม่ใช่ของจริงจะไม่ใช่เนื้อหาสาระที่จริงจะเป็นสิ่งแทนหรือจะเรียกอีกนัยยะหนึ่งก็ว่ามันเป็นของปลอมด้วยซ้ำที่จริงไม่ใช่ของจริงอะไรนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หมายความว่าอันนั้นก็ถูกประเด็นที่หนึ่งแต่ยังไม่ถูกประเด็นที่สองเมื่อประเด็นที่สองเรามาทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าไม่ใช่เนื้อหนังมังสาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตำนานเราระลึกถึงตำนานพระพุทธเจ้าว่าจะใช้สิทธิ์เทศะก็เท่านั้นเราก็ยังอยู่ในเรื่องของพระพุทธเจ้าบ้างแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่หมายถึงตำนานแม้พระพุทธเจ้าทรงพระชนชีพอยู่มีเนื้อมีหนังท่านก็ตรัสว่าเราเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือตถาคตนั้นไม่ใช่เนื้อไม่ใช่หนังไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็มามีความรู้เข้ามาให้ถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ใช่หมายความเนื้อหนังท่านหมายถึงธรรมะถ้าธรรมะแค่คำสอนก็ใกล้ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งสูงกว่าพระพุทธรูปขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็นความจริงกว่าพระพุทธรูปขึ้นมาชั้นปฐมแล้วเมื่อระลึกถึงคำสอนคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งสื่อถ้าเรารู้มากเข้าใจมากขึ้นก็ยังเป็นเนื้อความเป็นพระพุทธเจ้ามากขึ้นถ้าเราเข้าใจในคำสอน จนกระทั่งศรัทธาในคำสอนมั่นใจในคำสอนพอใจในคำสอนเอามาปฏิบัติตามก็ยิ่งขึ้นชั้นมัธยมเลยทีนี้ขึ้นชั้นมัธยมเลยเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามพอปฏิบัติแล้วเกิดผลตอนนี้ขึ้นปริญญาเกิดผลแล้วขึ้นปริญญาเลยได้ผลทรงขึ้นที่ตัวเราปรากฏว่าเราเป็นปริญญาหรือเป็นปริยนหรือเป็นผู้ที่มีความรู้แท้เริ่มเข้าหาความตรัสรู้ไปเรื่อยๆเป็นปริญญาปริญญาแปลว่าความรู้ไม่ใช่รู้แต่เพียงเข้าใจและตอนนี้เป็นภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่มีผลแม้น้อยนิดนึงเท่าชั่วคราวไก่ปบปีกงูกระดิกหางช้างกระดิกหูก็ถือว่าเป็นอนิสงส์เป็นผลได้นิดหนึ่งก็เริ่มต้นได้รับความรู้ขึ้นด้วยกำลังเรียนวิชาปริญญาแต่ยังไม่จบนะยังไม่จบได้หน่อยนึงหลุดออกไปก็ยังไม่เข้าท่าได้มากขึ้นทรงไว้ให้มากขึ้นเป็นธรรมะที่ทรงธรรมท่านห้ามอย่างนี้แล้วเราก็พยายามปฏิบัติตนห้าตามที่ท่านห้ามไว้เราก็ไม่ทำทรงไว้ให้ได้อย่าไปละเมิดทำขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งทรงธรรมมีธรรมะอันแข็งแรงตั้งมั่นขึ้นจนกระทั่งละกิเลสหรือละตัวฝืนตัวยากตัวทนตัวลำบากที่มันจะเป็นตามที่ท่านสอนว่าจงเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนี้เราก็เป็นได้ยากแต่ก็เป็นได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าเราได้ธรรมะขึ้นเรื่อยๆจนได้ทรงได้ตั้งมั่นขึ้นแล้วเราก็เห็นอนิสงส์ในการที่จะมีธรรมอันนี้ทรงธรรมอันนี้เลิกสิ่งที่ท่านบอกให้เลิกมาเห็นว่ามันดีได้สิ่งที่ได้เลิกออกมาแล้วเห็นว่ามันดีเลิกสิ่งที่บอกให้เลิกเห็นผลจริงๆแล้วว่าดีอย่างไรดีทั้งชีวิตเป็นอยู่วัตถุจิตใจดีรอบด้านเป็นประโยชน์เป็นกุศลเป็นผลดีแก่ตนเองแก่สังคมแก่ผู้อื่นอะไรไปต่างๆนานาเมื่อเราปฏิบัติจนเห็นชัดเห็นเจนทำได้ด้วยเกิดปัญญาศรัทธาแล้วก็มีปัญญามั่นใจเชื่อมั่นในความดีความจริงเหล่านี้ด้วยแล้วเราก็ยิ่งตัดกิเลสออกไปเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงไม่มีอะไรต้านอะไรฝืนไม่มีอะไรเหลือขัดอยู่เลยเป็นวิมุตติสะอาดยิ่งเป็นวิมุตติธรรมหรือเป็นธรรมะที่ทรงไว้อย่างสูงจะเป็นเหตุหนึ่งปัจจัยหนึ่งเรื่องหนึ่งกิเลสด้วยเหตุปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็ตามยิ่งหลายเหตุหลายปัจจัยหลายเรื่องเราก็ยิ่งทรงธรรมมากผู้ใดมีธรรมอย่างนี้นี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านหมายไม่สงวนลิขสิทธิ์พระพุทธเจ้าก็ได้ธรรมะอย่างนี้เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามท่านได้ธรรมะอันเดียวกันอย่างเดียวกันเป็นคนที่มีคุณธรรมตรงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้แหละมาก่อนแล้วเราก็มาได้ธรรมะอันนี้ตามจบปริญญาท่านขั้นที่เรียกว่าวิมุตติธรรมเลยนี่ต้องปริญญาเอกนะถึงขั้นวิมุตติธรรมนี่ต้องปริญญาเอกปริญญาตรีก็สะสมไปได้มากได้ครึ่งนึงก็ถือว่าเป็นปริญญาโทก็แล้วกันได้ครึ่งนึง50ขึ้นไปหา60 70 80พอไปถึง 100% นี่มีมุติธรรมนี่ศูนย์เลยไม่ต้องศึกษาอีกไม่ต้องทำอะไรอีกทรงธรรมแน่แท้มั่นคงนิยตะนะมั่นคงเที่ยงแท้นิยตะเป็นผลนิยตะถือว่าจบปริญญาเอกได้ธรรมะ 100% เป็นวิมุติธรรมหรือเป็นนิโรธธรรมหรือเป็นนิพพานธรรมสิ่งนี้แหละเรากราบเคารพเราบูชาสิ่งนี้และสิ่งนี้จะมีอยู่ตราบที่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกจะไม่ว่างจากอรหัตผลหรือความเป็นอรหันต์ดังกล่าวนี้ผู้ใดได้มาปฏิบัติรู้จริงแล้วก็ปฏิบัติตามสืบทอดไปพระพุทธเจ้าหรือพุทธธรรมพุทธคุณหรือพระพุทธะเราไม่เรียกว่าเจ้าตรงที่ตัวเรายังไม่มีมากมายพระพุทธเจ้านั้นท่านมีมากแต่ท่านมีเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะท่านมีคุณธรรมอันนี้เพราะเราเอาส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้ามาไว้ที่เราแล้วท่านในเคารพวันนี้ไม่ต้องไปเคารพตัวตนของท่านหรอกท่านไม่ว่าเลยพระพุทธเจ้าท่านจะไม่โกรธสักนิดเลยแต่เราเคารพวันนี้บูชานี้เทิดทูนอันนี้กันประกาศก้องกันไปว่าเราจะบูชาเคารพกราบไหว้นะโมตัสสะเมื่อใด เราก็ประกาศสัจจะของจริงอันนี้คนยังมีสิ่งนี้อยู่ตราบใดศาสนาพุทธยังอยู่ถ้าเราพูดแต่เป่งปากเก่าๆบูชาพุทธเจ้าไอ้ที่ไม่มีสารัตถะไม่มีความจริงไม่มีความรู้มีแต่ศีลปฏิปรามาสมีแต่จารีตประเพณีไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรผิดๆเพี้ยนๆด้วยดังที่เราเคยทำมาแล้วเคยเป็นมาแล้วใช่ไหมบัดนี้เข้าสู่สาระแก่นสารและความถูกต้องอันนี้ให้จริงแล้วเราจะได้อานิสงส์และจะประกาศความจริงนี้ไปเรื่อยๆตราบที่เราคนหนึ่งในที่นี้ใครก็ตามที่คุณมีธรรมะแสดงว่าอันนั้นแท้และยังมีอยู่มากก็ตามน้อยก็ตามถ้าเรายิ่งมีหลายๆคนก็รวมกันมีสัจจะหรือมีพุทธธรรมอยู่หลายคนยิ่งมีธรรมะขั้นสูงเป็นขั้นปริญญาเอกดังกล่าวแล้วหลายๆคนนั่งอยู่ในที่นี้ธรรมะนี้ก็ยิ่งเป็นพระพุทธธรรมหรือพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราเป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่สิ่งสงวนลิขสิทธิ์พระพุทธเจ้านี้จะยืนยาวนิรันดร์ถ้าเป็นจริงนะถ้าคนสามารถทำพระพุทธเจ้าไว้อยู่ได้จริงพระพุทธเจ้าก็จะอยู่กับเรานิรันดร์โลกนี้จะมีพระพุทธเจ้าอยู่นิรันดร์แต่ถ้าไม่จริงก็ไม่จริงเพราะคำตรัสพระพุทธเจ้าจึงเป็นคำตรัสที่ยอดเยี่ยมตราบใดมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์คล้ายๆกับนิรันดร์ได้เลยแต่ข้อแม้เงื่อนไขว่ามีคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงหรือเปล่าล่ะถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงโลกมีอยู่แน่ๆโลกจะมีพระพุทธเจ้าโลกจะมีพุทธธรรมโลกจะมีศาสนาพุทธอยู่ตลอดกาลถ้าคุณมั่นใจความถูกต้องนี้มาช่วยกันทำให้ศาสนาพุทธยืนยาวอีกต่อไปเริ่มต้นตั้งแต่มีความรู้เท่าที่อาตมาแนะนำมานี้ก็มากระทำกันอย่างยินดีพอใจแล้วก็กระทำให้มันเป็นสัจจะของจริงเสมอๆโดยเราสั่งสมพุทธธรรมให้ได้แล้วเอามาประกาศแม้แค่นี้สะเทือนเลื่อนลั่นนะเทวดาแซ่ซองเทวดาแซ่ซองปริติยินดีในสิ่งที่จริงเหล่านี้อาเริ่มลงมือกล่าวและกระทำตามว่านั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาเจริญธรรมท่านผู้ใฝ่สัจธรรมที่เป็นพุทธกันอยู่วันนี้อาตมาจะเอาพระไตรปิฎกนี่พระไตรปิฎกเล่ม23อังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตคือหมวด8เอามาอธิบายอะไรให้ฟังอาจจะเอาปัญญาสูตรมาอธิบายให้ฟังคือเรื่องของปัญญาเนี่ยทุกวันนี้นี่หลงกันมากในโลกอย่าว่าแต่ในประเทศไทยเลยหลงเรื่องปัญญากันมากแล้วคิมักจะพยายามหาทางลัดเอาปัญญาลัดโดยที่ไม่พยายามรู้จักปัญญาเป็นขั้นตอนเป็นระดับศาสนาพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสเรื่องปัญญาไว้ตั้ง 2,500 กว่าปีมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ตรงเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้กันแต่เราจะอยู่ใช้กันขั้นไหนขั้นไหนก็มีบอกไว้ทั้งนั้นแหละอาตมาคงอธิบายละเอียดละออไม่ได้มากเพราะว่ามันมีตั้ง8ระดับซึ่งไม่ใช่น้อยนะเพราะงั้นก็ต้องตั้งใจฟังดีๆผู้ที่สอนลัดๆอยากจะได้ขั้นสุดท้ายเอาขั้น8มาสอนเยอะก็มาสอนเลยก็เยอะนะมาเรียนรู้ปั๊บก็เอาขั้น8เลยนะมาสอนแล้วก็สอนกันแต่ขั้นนั้นขั้นหนึ่งไม่เกี่ยวขั้นอื่นไม่เกี่ยวเลยมีแล้วก็นิยมกันด้วยเพราะมันลัดดีมันดูหวานดีมันดูโก้ดียิ่งใหญ่ดีแล้วชอบกันจริงๆแล้วลัทธิแบบนี้ยังเผยแพร่แล้วก็ยังยินดีปรีดากันอยู่ในสังคมเอาลองฟังดูปัญญาสูตร ว่าด้วยเหตุปัจจัยได้ปัญญาว่าด้วยเหตุปัจจัยได้ปัญญา8ประการอันนี้ข้อ92ในอังคุตรนิกายอรรถกนิบาตนี้ข้อ92ดูกรภิกษุทั้งหลายเหตุ8ประการปัจจัย8ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามไพบูลย์เจริญบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วหมายความว่าจะได้ปัญญาเจริญขึ้นไปงอกงามไปเรื่อยๆเมื่อได้แล้วมันก็เจริญไปเรื่อยๆปัญญาที่ได้ก็จะเป็นทุนแล้วก็จะเสริมหนุนไปเรื่อยๆ8ประการเป็นไฉนดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูซึ่งเป็นที่เข้าไปตั้งความละอายความเกรงกลัวความรักและความเคารพไว้อย่างแรงกล้าดูกรภิกษุทั้งหลายนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาแล้วก็ซ้อนแล้วก็ซ้ำท่านก็ตรัสซ้ำที่ว่าเป็นไปเพื่อได้ปัญญาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่ยังไม่ได้เพื่อความงอกงามไพบูลย์เจริญบริบูรณ์อะไรนั่นแหละจนเพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วนี่ถ้าก็ตัดย่อเสียประเด็นก็อยู่ที่ว่าในลำดับที่หนึ่งนี้คือผู้ที่ศึกษาในธรรมวินัยนี้อาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย์เพื่อนพรหมจรรย์ก็คือเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อนผู้มีอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ซึ่งเราก็ได้ศึกษากันมาแล้วว่าพรหมจรรย์คืออะไรพรหมจรรย์ก็คืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพราะฉะนั้นผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติประพฤติอยู่ในทฤษฎีอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ก็เป็นเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งนั้นทีนี้เพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งนอกจากอาศัยพระศาสดาก็อาจจะอาศัยเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูเพราะว่าพระศาสดาก็ถ้าเผื่อว่าหมายเอาเรียกว่าเป็นพระพนาวก็ต้องหมายถึงพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์เดียวพระศาสดาแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วไม่มีอยู่แล้วก็ต้องอาศัยเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูอันนี้ก็อยากขยายความนิดนึงว่าท่านก็ขยายต่อไปซึ่งเป็นที่เข้าไปตั้งความละอายความเกรงกลัวความรักและความเคารพไว้อย่างแรงกล้าหมายความว่าครูผู้นี้หรือเพื่อนพรหมจรรย์ผู้ที่อยู่ในฐานะครูผู้นี้เนี่ยผู้เป็นครูนี้จะทำให้ผู้ที่เคารพไม่ใช่ผู้เคารพเราผู้ที่จะได้ปัญญาเนี่ยผู้ที่จะได้ปัญญาเนี่ยจะรู้สึกเข้าไปตั้งความละอายละอายครูไอ้คำว่าละอายนี่ไม่ใช่เป็นสำนวนคำพังเพยของไทยนะถ้าคือละอายครูบ่รู้วิชานี่สำนวนคำพังเพยไทยแต่อันนี้ของพุทธเจ้านี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคือทำให้เราเกิดฮิริต่อครูเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีครูอย่างนี้แล้วครูทำให้เราเกิดฮิริได้นะเข้าไปตั้งความฮิริเข้าไปตั้งความเกรงกลัวความรักศรัทธาในครูหินในครูถ้าเผื่อว่าครูเนี่ยสอนอย่างนี้หรือแม้แต่ท่านอยู่อย่างนี้แล้วก็เกิดความละอายต่อความชั่วเกิดความกลัวต่อความชั่วเกิดความรักท่านเกิดความเคารพท่านมีนัยยะถ้าเผื่อว่าละอายก็ละอายในสิ่งที่ไม่ดีที่ตนมีหรือสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ของตนเกรงกลัวก็เกรงกลัวในสิ่งที่ไม่ดีของตนเกรงกลัวในสิ่งที่ตนยังทำไม่สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เกิดความรักนี่ใช้คำว่าความรักเลยความรักนี้หรือว่าความนับถือความบูชาความศรัทธาก็ได้นะเป็นความศรัทธาไม่ได้หมายคำว่าความรักแบบโลกเป็นโลกีอะไรและความเคารพ ันนี้ก็คำนี้ก็คำตรงไม่ต้องขยายไว้อย่างแรงกล้าแรงกล้านี่ก็หมายความว่าเป็นเงื่อนไขด้วยนะถ้ายังย่อๆแย่ๆก็ไม่ได้หรอกปัญญายกตัวอย่างง่ายๆอย่างอาตมานี่นะเป็นครูอยู่ในฐานะครูผู้มาปฏิบัติธรรมหรือผู้มาศึกษาก็รู้สึกว่าอาตมาอยู่ในฐานะครูแต่ไม่มีหิริไม่มีความเกรงกลัวไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวไม่มีความรักไม่มีความเคารพแรงกล้าพอไม่มีอาการอย่างนี้แหละไม่มีสภาพอย่างนี้พอก็ไม่เป็นต้นเหตุที่จะให้เกิดปัญญาในข้อที่หนึ่งไม่เป็นต้นเหตุที่จะเกิดปัญญาละเอียดนะพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในละเอียดคุณคิดว่าจริงไหมจริงนะคุณมีแต่ไม่ใช่คุณนะอาจจะเป็นคนอื่นนะเข้ามาที่นี่เข้ามาบอกว่าพระโพธิรักษ์ได้ยินดังพระโพธิรักษ์ดังเพราะด่าเก่งนะดังก็สนใจมาศึกษาพอมาศึกษาก็มาฟังเทศฟังธรรมจากพระโพธิรักษ์บ้างเออดีพูดถูกพูดเก่งอธิบายถูกต้องไม่เถียงดีแน่แต่จิตนั้นอาจจะมีความเคารพบ้างอาจจะมีความรักหรือความศรัทธาบ้างไม่แรงกล้านะฟังให้ดีนะยิ่งจะเกิดความเกรงกลัวหรือหิริต่อบาปต่อภัยอย่าว่าแต่มีแม่น้อยหรือบางทีเขาไม่มีด้วยซ้ำเขาก็ฟังแล้วเขาก็ถึงเวลาเขาก็ออกผ่านกลับไปที่บ้านเขาเขาไม่ได้ใยดีก็รับรู้ได้รับรู้คาครั้งหนึ่งนาการักครั้งหนึ่งเคยเข้ามาฟังพระโพธิลักษ์เทศหรือว่าได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้ได้มาเข้าใจได้มีประสบการณ์พอสมควรเหมือนกันแต่ไม่มีตัวนี้แหละสภาพนี้สภาพเคารพที่แรงกล้าสภาพที่ความรักที่แรงกล้าหรือสภาพมีความกลัวหรือความหิริความละอายต่อที่ท่านชี้ว่าไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่เป็นบาปเป็นภัยไอ้นี่เป็นความชั่วควรเลิกควรละเสียแม้พูดตรงพระองค์นี้พูดผ่าดีแฮะตรงแต่เขาก็ไม่ละอายต่อแม้สิ่งนั้นจะมีที่ตัวเขาด้วยซ้ำเขาไม่ละอายเขาก็ยังอยู่กับสิ่งนั้นเฉยๆไม่แก้ไม่ไขไม่คิดอ่านจะละจะลดจะปลดปล่อยนายคลายอะไรเลยคนนี้จะเกิดปัญญาได้อย่างไรเห็นไหมไม่เกิดปัญญาไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญญาเพราะสิ่งนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสนี้เป็นสัจจะจริงๆถ้าผู้ใดเกิดจริงนะฟังธรรมแล้วโอ้เกิดศรัทธาเลื่อมใสแม่ดีเกิดหิริเกิดความละอายต่อความทุจริตความอกุศลที่เรามีแท้ๆเลยเรามีเลยตรงๆเลยแม่เกิดละอายเกิดกลัวผู้นี้ย่อมจะต้องแก้ไขปรับปรุงเอาสิ่งที่ไม่ดีที่ท่านชี้มันละอายในตัวขึ้นมาแล้วมีอาการละอายต่อความไม่ดีของเรามีความเกรงกลัวต่อความไม่ดีของเราหรือแม้ไม่มีในเราก็ตามถ้าเกิดอาการที่บอกว่ามีความหิริต่อความไม่ดีนะอยู่ในโลกนี้มันมีแม้เราจะไม่มีไม่เป็นความไม่ดีความชั่วนะเราไม่มีเราไม่เป็นนะแต่ก็เกิดหิริเกิดละอายเกิดกลัวอันนี้ผู้นี้ย่อมจะได้ปัญญาจะได้ปัญญาเพราะเขาจะไม่จมไปกับสิ่งนั้นจะไม่ถูกดูดไปสิ่งนั้นจะเกิดการช่วยปิดกั้นให้แก่ผู้นั้นแล้วผู้นั้นได้รับธรรมะเท่านี้เกิดหิริหรือว่าละอายหรือกลัวอย่างแรงกล้าพอแล้วก็แม้จะยังไม่ศรัทธาพระโพธิรักษ์ยังจะไม่เคารพพระโพธิรักษ์ก่อนก็ตามแต่ถ้าหิริในความชั่วละอายในความชั่วเกรงกลัวต่อความชั่วก่อนยังจะได้ปัญญาจะรู้เลยว่าตัวเองไม่ไปใกล้ไปเคียงแล้วตัวเองนี่เบาว่างอะไรจะได้จะเกิดขึ้นบ้างถ้าได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมขึ้นอีกรู้จักแง่เงื่อนเชิงชั้นที่จะเอาไปพิจารณาไตรตรองตรวจตนจะได้ยิ่งเคารพศรัทธาความมีความรักหรือมีความเคารพด้วยก็จะเข้าหาใกล้ชิดมันจะเป็นเพราะฉะนั้นจะเป็นต้นทางแห่งปัญญาถ้ายิ่งใช้คำดังที่ท่านให้เงื่อนไขไว้เลยว่าแรงกล้าแน่นอนแน่นอนจะมีทางได้ปัญญานี่ประเด็นที่หนึ่ง เดี๋ยวค่อยเวียนกลับมาอธิบายลึกซึ้งมากมายทบทวนเข้าไปอีกเป็นครั้งที่สองที่สามต่อไปตอนนี้ผ่านไปก่อนเอาที่สองเธออาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย์รูปใดรูปหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูซึ่งเป็นที่เข้าไปตั้งความละอายความเกรงกลัวความรักและความเคารพไว้อย่างแรงกล้านั้นแล้วอันนี้ต่อมาจากระดับหนึ่งข้อที่หนึ่งแล้วนั้นแล้วเธอเข้าไปหาแล้วไต่ถามเห็นไหมต่อแล้วเห็นไหมชัดๆพุทธเจ้าท่านว่าไว้เมื่อกี้อาตมาพูดคร่าวๆไปแล้วต่อไปแล้วเธอเข้าไปหาแล้วไต่ถามสอบถามเป็นครั้งคราวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งภาษิตนี้เป็นอย่างไรท่านเหล่านั้นย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้แจ้งข้อที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งและบรรเทาความสงสัยในธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยหลายประการแก่เธอดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สองย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาปยานใหญ่ตามที่ข้อต้นที่ว่าไว้นั่นแหละเพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วใครเถียงยกมือขึ้นใครเถียงเถียงไม่ได้คำสอนพระเจ้านะเถียงไม่ได้ท่านยิ่งเข้าใจดีๆแล้วอย่างอาตมาว่าอันที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนี่มันก็อาจจะยากเข้าใจนิดนึงอาตมาขยายความแล้วคงจะรู้เห็นและเข้าใจลึกซึ้งขึ้นว่าโอ้จริงพออาตมาแนะนำขึ้นนิดหน่อยท่านก็เห็นจริงเลยว่าผู้ที่อยู่ในฐานะครูจริงๆนะไม่ใช่ครูแก่ๆนะครูไม่รู้จริงเราไปบางทีก็เละๆอะไรเป็นครูผู้ที่มีมาแล้วก่อนมีคุณธรรมก่อนมีความจริงเป็นสัจจะและอยู่ในฐานะเป็นครูก็สมควรจะต้องเป็นผู้อธิบายได้บรรยายได้ชี้แจงแนะนำมีทฤษฎีมีอุบายโกศลมียุทธวิธีต่างๆที่จะให้ผู้เป็นมาเรียนตามนี้ได้เกิดแน่นอนถึงจะเรียกว่าครูเพราะแม้แต่ว่าเป็นผู้ที่เกิดอาการแค่หิริหรือแค่ละอายแค่เกรงกลัวและแค่มีความรักและมีความเคารพอย่างแรงกล้าแล้วอันนั้นจะเป็นทางให้เกิดปัญญายิ่งประเด็นที่สองเมื่อมีอย่างนั้นแล้วเกิดอาการอย่างนั้นแล้วทีนี้ยิ่งดำเนินบทต่อไปเข้าไปใกล้นะเข้าไปหาและสอบถามสอบถามปัญหาต่างๆสอบถามเรื่องราวต่างๆภาษิตนั้นภาษิตนี้เป็นอย่างไรเนื้อความนั้นเนื้อความนี้เป็นอย่างไรอะไรที่ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรที่ยังไม่แจ้งเอามาทำให้แจ้งอะไรที่ยังสงสัยข้องใจซักถามโอภาปราศัยท่านอันนี้ล่ะเข้าข่ายว่าอายครูบ่รู้วิชานี่เข้าข่ายอายครูบ่รู้วิชารู้แล้วว่าผู้นี้เป็นครูแล้วเข้าหาท่านอย่าอายอย่าเหนียมอย่าห่างเข้านั่งใกล้เข้านั่งฟังเข้าทำความสนใจศึกษาตามหาโอกาสแม้เราไม่ถามตรงๆเราไม่ซักไซ้ตรงแล้วก็ไปเพื่อนฝูงเขาก็ไปถามเราก็กระลิ้มกระเหลียเข้าไปนั่งรวมฟังบ้างศึกษาบ้างอะไรพวกนี้เป็นโอกาสที่เราย่อมสะสมเอาความรู้ได้ผู้นี้จะเกิดปัญญาเป็นข้อที่สองอันนี้ไม่ยากนักง่ายนะอาตมาก็ไม่ขยายความมากละ3เธอฟังธรรมนั้นแล้วตอนนี้เมื่อเข้าไปซักไปถามไปได้รับฟังคำอธิบายเพิ่มเติมเปิดเผยเพิ่มเติมแล้วย่อมยังความสงบ2อย่างคือความสงบกายและความสงบจิตให้ถึงพร้อมเมื่อเราได้ฟังคำแล้วทีนี้จะเกิดความสงบกายสงบจิตนี่มันก็เอาไปประพฤติละนะเอาไปประพฤติหรือไม่ทั้งถึงประพฤติพอฟังแค่นั้นน่ะคุณเองคุณร้อนเร่ามาฟังธรรมนี่คุณก็เย็นใจเย็นกายขึ้นมาแล้วเย็นกายไม่ใช่เอาน้ำแข็งมาใส่เย็นกายไม่ใช่ว่าแหมมานี่เนื้อตัวร้อนจีเลยนะไข้ขึ้น104 105องศาพอมาฟังธรรมพระหรือว่ามาทำฟังฐานะผู้ที่เป็นครูพอฟังทัดน่ะอุณหภูมิลดเหลือ90ไม่ใช่เย็นกายงี้นะกายกรรมที่คุณทุจริตอยู่นั่นเป็นความร้อน กายกรรมที่ประกอบไปด้วยราคะร้อนกายกรรมที่ประกอบไปด้วยโทสะร้อนกายกรรมที่ประกอบไปด้วยโมหะร้อนพอฟังธรรมแล้วกายกรรมก็ลดทุจริตลดอกุศลลดราคะโทสะโมหะลงนั่นเองเพราะฉะนั้นกายกรรมนี่มันก็มาจากใจเพราะตัวใจมีไฟเชื้อแรงมันก็เลยออกมาในรูปของกายกรรมไม่เห็นรูปแล้วก็ไม่เย็นแล้วคนที่ใจมันร้อนแต่แหมทำกายให้เย็นมามากายมันยังสงบอยู่นะกายมันไม่เป็นฟืนเป็นไฟกายมันไม่โทสะกายมันไม่ราคะเราเราร้อนร้อนแหมบางทีนี่ออกทางสายตาเลยนะง้อยังก็จะกินเลยนะราคะมันจัดมันมีเหมือนกันมันร้อนได้นี่เห็นได้เลยท่าทีท่าทางออกมาทางกายกรรมเลยอย่างนี้เรียกว่ากายกรรมไม่สงบกายกรรมไม่เย็นไม่สงบกายเพราะกายกรรมไม่ได้หมายความว่ากายที่อาตมาว่าแล้วเนี่ยเอาน้ำแข็งมาแช่หรือว่ากายมันมีความร้อนขึ้นสูง104-105องศาไม่ใช่กายกรรมนี่ไม่ใช่อย่างนั้นไอ้กายที่ว่านี้สงบกายไม่ใช่อย่างนั้นสงบกายคืออย่างที่กล่าวนี้เกี่ยวเนื่องด้วยจิตเกี่ยวเนื่องด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะระงับกายระงับใจไม่ได้นะแต่กายกรรมระงับก่อนกายกรรมเราสงบแหมตอนแรกมันออกมาท่าทางยังกะโอ้โหจอมมันออกมาเลยราศีไฟราคะไฟโทเอาไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันออกมาทางกายเห็นเลยแล้วเราก็ระงับกายให้มันเย็นได้ให้มันสงบได้แต่ใจของคุณอาจจะกลุ่นเป็นไฟสมขอนเป็นไฟกลุ่นเชื้ออะไรอยู่มันยังรับกรรมไม่ได้ก็ตามอย่างนี้ยังเรียกว่ากายระงับแต่ใจไม่ระงับทีนี้ถ้าเผื่อว่าคุณยิ่งทำให้กายก็ระงับกายก็สงบใจก็สงบได้ทั้งสองส่วนให้ถึงพร้อมอย่างนี้แหละดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายเป็นเหตุให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่3ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาถ้าได้ติดตามหรือฟังธรรมอาตมามาเรื่อยๆก็จะเห็นได้ชัดว่าปัญญาที่อาตมาเน้นว่าปัญญาของพระเจ้านี่คืออะไรคือการสงบระงับกิเลสลงไปจริงๆคุณก็เห็นจริงๆเลยได้รู้ว่ากิเลสเป็นอย่างนี้อ้อกิเลสลดเป็นอย่างนี้อารมณ์ของคนกิเลสลดมันเป็นอย่างนี้ฟังนะว่ากิเลสลดเป็นอย่างนี้1กิเลสเป็นเช่นนี้นี่ก็เกิดปัญญา2กิเลสลดหรือเรามีวิธีมีอิทธิวิธีมีมโนมยิทธิทำให้กิเลสลดเป็นอย่างนี้นะชัดเลยเรารู้ว่าการลดกิเลสเป็นอย่างนี้เป็นวิธีการหรือเป็นความรู้ที่เก่งนะคุณมีความรู้ที่ทำให้กิเลสลดนี่ยิ่งกว่าหมอที่ไปเรียนจบปริญญามาหมอมารักษาไข้ทำให้ความร้อนทางกายลดความร้อนมันขึ้น108-105แล้วก็หมอทางกายนี่ทางสรีระนี่เขาก็วางยาทำอย่างงี้อย่างนี้ให้คุณความร้อนลดลงไปเนี่ยเขาก็เก่งเหมือนกันเขาก็เก่งทำให้กายร้อนลดความร้อนทางจิตทางกายคือทางโรคกายลดลงส่วนอันนี้ทำให้ความร้อนดีกรีทางจิตดีกรีความร้อนทางจิตลดลงอันนี้ก็หมอเหมือนกันเก่งนะคุณมีวิธีการนี่คุณสำเร็จวิชาหมอนะอย่างน้อยคุณรักษาตัวเองได้อะถ้าคุณจะบอกให้คนอื่นที่มีจริตตรงกันหรือว่าเข้าใจตรงกันได้บ้างให้เขาเอาไปทำบ้างเขาก็จะลดเหมือนกันเพราะมันเป็นวิธีที่ถูกต้องก็เราพิสูจน์ด้วยของตัวของเราเองแล้วนี่เราทำได้บอกเขาบ้างถ้าเขาตรงกันหน่อยเป็นคนจริตตรงกันมีคนเป็นคนถนัดพอกันคล้ายกันเขาจะเอาไปทำของเขาลดจริงๆนี่เป็นความรู้เป็นปัญญานะหนึ่งรู้กิเลสสองรู้วิธีลดกิเลสสามกิเลสลดแล้วจะเอาให้ละเอียดลงไปอีก4เลยนะ4กิเลสลดแล้วลดละลดมันคงตั้งมั่นจนกระทั่งถาวรอะไรก็แล้วแต่เป็นสมุจเฉทวิมุตติเลยก็ยิ่งดีใหญ่รู้ว่ามันลดจริงๆนะมันลดลงไปได้แล้ว5อ๋อไม่ใช่5ขออภัย4เมื่อกี้3แล้ว4รู้อารมณ์เมื่อกิเลสลดรู้อารมณ์ว่ามันต่างกันนะกับอารมณ์คนที่มีกิเลสอยู่มันต่างกันอันนี้แหละสำคัญคนที่มีกิเลสนี่มันทุกข์แน่ๆใครไม่เชื่อก็ฟังไปก่อนคนมีกิเลสมีอารมณ์กิเลสนี่ทุกข์ไม่เชื่ออย่าเชื่ออาตมานี่เชื่อเพราะว่าอาตมาได้พิสูจน์มาชัดเจนแล้วคนมีอารมณ์กิเลสโลภะโทสะโมหะนี่ทุกข์ อารมณ์ที่ปราศจากกิเลสช่วงใดเหตุปัจจัยใดก็ตามมันสงบมันสุขวุปสโมสุขไม่ใช่สุขเสพสมนะนี่ก็แหมพยายามวางเงื่อนไขไว้เสมอเลยว่าสุขเนี่ยที่เขาเรียกสุขทุกวันนี้นะมันถูกต้มจนสุขสุขเสพสมสุขไม่พ้นนรกสุขไม่พ้นทุกข์นะแต่อันนี้มันสงบกิเลสลงไปนี่สุขพ้นทุกข์สุขไม่ต้องดิ้นดิ้นอีกสุขไม่ต้องอยากอีกถ้ามันสงบแน่ถ้ามันถาวรถ้ามันยังไม่ถาวรมันอาจจะกลับมาอยากอีกบ้างก็ได้ก็จะเบาลงละถ้าเผื่อว่าคุณยิ่งเกิดปัญญาเห็นว่ามันเป็นผลเห็นว่าเออมันดีนะมันเบานะมันเป็นสุขที่เราประสงค์มันเป็นความสงบที่เราประสงค์ไม่ใช่สุขแบบโลกียะแต่เป็นสุขแบบโลกแหมไอ้สุขโลกุตระท่านไม่เรียกนะแต่มันก็เอาภาษาทำแทนพ้นทุกข์อ่ะพ้นเหตุแห่งทุกข์พ้นทุกข์อ่ะอารมณ์ทุกข์มันพ้นและเหตุแห่งทุกข์คือกี่ตัวกิเลสที่เราลดลงนี่จริงเนี่ยและอารมณ์มันเป็นยังไงคุณทราบรู้เองนะอาตมารู้ของอาตมานะอาตมาก็มาคุยแหมคุยดังเลยแหละบอกว่ามันเยี่ยมนะรสนี้เนี่ยวิมุตติรสนี่ยอดเยี่ยมกว่าโลกียรสนะธรรมรสนี่ยอดเยี่ยมกว่ารสทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสมาอาตมาก็ว่าตามไม่ใช่ว่าตามด้วยปากเลยอาตมาได้ลิ้มรสแล้วเหมือนกับช้อนขออภัยช้อนไม่ดีลิ้มรสแกงเหมือนกับอาตมาเอาช้อนตักรสแกงเข้าปากโดยตรงแตะเข้าไปเลยลิ้มรสแกงเข้าที่ลิ้นทราบสารู้รสของความสงบจากกิเลสอันนี้เองแล้วเอามาบอกคุณนะแล้วเอามาบอกคุณไม่ใช่เอาคำสอนคำกล่าวคำผู้อื่นพูดไว้เท่านั้นเอามาบอกยืนยันกับคุณว่าแม้มันรสวิเศษนะเราพอใจของเราเองเห็นเองอันนี้เป็นตัวปัญญานะเนี่ยเป็นปัญญานี่แหละยถาภูตญาณทัศนะปัญญาที่เห็นของจริงตามความเป็นจริงเป็นนามธรรมะตั้งแต่รู้กิเลสตั้งแต่รู้วิธีละกิเลสจนกระทั่งทำให้กิเลสลดลงหรือดับไปจนกระทั่งรู้รสของความหมดกิเลสนี่เป็นปัญญาเป็นความรู้นะเนี่ยอาตมาก็อธิบายต่อไปเกิดความสงบกายสงบใจคุณก็จะเกิดปัญญานี่ไม่ใช่ว่าธรรมดานะสงบกายสงบใจก็ต้องขยายความเนี่ยอาตมาขยายไปจนกระทั่งพอสมควรแล้วนะเอาทีนี้ต่อข้อที่4ที่จริงมันก็จะต่อไปอีกและข้อที่4ที่อาตมาก็ต่อนี่อาตมาอธิบายล้ำข้อ4ข้อ5ไปแล้วล่ะเมื่อกี้เนี่ยแต่ถ้าตรัสว่าสงบกายสงบใจคุณก็จะเกิดปัญญาเห็นความสงบกายสงบใจเป็นข้อที่4ข้อเดียวแต่มันจะเกิดข้อที่เป็นข้อที่3ขออภัยข้อที่3ข้อเดียวถ้ามันจะเป็นข้อที่4ข้อที่5แล้วมันก็ต่อไปอีกอย่างนี้ข้อที่4เธอเป็นผู้มีศีลฟังให้ดีนะจะเกิดปัญญานี่เธอเป็นผู้มีศีลนะไม่ใช่อยู่ๆแล้วเธอจะเป็นผู้มีศีลอาตมาบอกแล้วอธิบายข้อ3เมื่อกี้นะมีวิธีการเนี่ยมีวิธีการมีศีลเอาไปปฏิบัติแล้วขัดเกลาจิตเป็นสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาตามนั่นคือทฤษฎีที่เราเคยเรียนมาแล้วอาตมาอธิบายไปแล้วเมื่อกี้ทีนี้ข้อที่4เธอเป็นผู้มีศีลอาตมาไม่เก่งตรงนี้อธิบายข้อต่อไปก่อนที่จะเกิดเธอจะมาอ่านข้อต่อไปเรื่อยเลยไม่เก่งตรงนี้เธอเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายอันนี้แหละศีลสมาธิปัญญาครบสิกขาบททั้งหลายก็มี3เท่านั้นแหละของพระพุทธเจ้าศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานะสิกขาบททั้งหลายดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุปัจจัยข้อที่4ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาประยานใหญ่เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วปัญญาเราได้มาตั้งข้อ1ข้อ2ข้อ3มาพอถึงข้อ3ว่าเรารู้สภาพสงบกายสงบใจแม้ฟังธรรมก็สงบกายสงบใจอยากได้อีกทำยังไงคุณฟังธรรมนี่คุณเกิดบรรเทาความสงสัยเกิดศรัทธาเริ่มใสพอสมควรขึ้นมาโอ้ดีทีนี้อยากได้ความสงบอีกหรืออยากได้ให้มันถาวรอยากได้เพิ่มมีความสงบกายสงบใจเพิ่มทำอย่างไรก็เอาไปปฏิบัติโดยมีศีลสมาธิปัญญาเป็นสิกขาบทคือเป็นผู้มีศีลสำรวมในปาติโมกคือสำรวมศีลสังวรศีลนี่แหละเป็นสับรวมเราศึกษาศีลความหมายอย่างไรแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติตามท่านห้ามว่าอย่าทำอย่างนั้นเว้นขาดเสียเลิกเสียพยายามสังวรระวังสำรวมกระทำเสมอให้ลดละจนถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอาจาระก็แปลว่าความประพฤตินี่แหละอาจาระ จัญจาระหรือจัญญะจัญญาเนี่ยเป็นความประพฤติเป็นพฤติกรรมให้เป็นพฤติกรรมของเราประจำอยู่เนี่ยว่าตรงตามที่ศีลท่านว่าห้ามอันนี้ก็อย่าทำลดเลิกเสียอันนี้เราก็อย่าทำมีพฤติกรรมอันตรงตามความหมายที่กล่าวบ่งบอกนั้นให้มันติดต่อกันไปเรียกว่าโคจรอาจาระให้มีพฤติกรรมนั้นและโคจรให้มันเป็นไปติดต่อไปอย่างนั้นเรื่อยๆไปให้มันเป็นไปให้มันเป็นอย่างนั้นไปนี่ง่ายๆเอาภาษามาต่อกันง่ายๆให้ฟังโคจรไปโคจรก็แปลง่ายๆว่าไปให้มันเป็นยังไงให้เป็นอาจาระนี่แหละไปคือมีพฤติกรรมที่มันเป็นไปตามความหมายของศีลนี่แหละท่านในวันว่าห้ามอย่าทำนะเราก็อย่าไม่ทำตามที่ท่านห้ามได้เป็นพฤติกรรมแล้วก็ให้เป็นพฤติกรรมที่ต่อไปเป็นไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆโคจรและอาจาระได้โคจรจนกระทั่งเรานี่เห็นคุณค่าแล้วก็มีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยไม่ประมาทตอนนี้ไม่ประมาทแล้วแม้แต่ว่ามันจะเป็นความละเมิดในศีลเล็กศีลน้อยโอ้ยนิดหน่อยหยวนไม่หยวนใจมันเห็นโทษเห็นภัยว่าเออนิดหน่อยนี่เราก็จะต้องทำให้สะอาดให้เป็นปานฉะนั้นทีเดียวสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายคือศีลนี่ก็กระทำจนกระทั่งขัดเกลากายขัดเกลาจิตควบคุมกายควบคุมจิตไม่ให้ละเมิดแล้วจนกระทั่งขัดเกลาจิตนะขัดเกลากายขัดเกลาวาจาขัดเกลาจิตขัดเกลาเรื่อยๆจนถึงจิตไปทีเดียวนะสิกขา3ศีลนี้ก็ยิ่งตรงขึ้นมาเป็นตามความหมายที่ท่านบอกว่าให้เลิกให้เว้นเสียอย่างนี้ได้ขึ้นมากายก็ทำได้วาจาก็ทำได้จิตใจก็ถูกขัดเกลาตั้งมั่นแข็งแรงขึ้นง่ายขึ้นเพราะว่าใจมันไม่ต้องฟื้นต้องทนมันละกิเลสละตัวต้านละตัวจอมร้ายกาจออกไปเรื่อยๆก็เบาขึ้นสบายขึ้นใจก็ง่ายขึ้นใจก็มีกำลังอินทรีย์นั่นเองใจก็สามารถที่จะเป็นไปตามที่ท่านสอนได้ไวขึ้นเร็วขึ้นประสิทธิผลเกิดดีขึ้นเรื่อยๆก็เรียกว่าเป็นอธิจิตพร้อมกันนั้นตัวปัญญาหรือตัวสอดส่องตัวรู้ตามรู้ว่าโอ้ผลของศีลมันสมบูรณ์ขึ้นจิตถูกขัดเกลากิเลสออกไปง่ายขึ้นเป็นอย่างนี้เบาขึ้นเป็นอย่างนี้สบายขึ้นเป็นอย่างนี้จนเป็นปกติจนไม่ต้องไปสังวรระวังจนไม่ต้องสำรวมก็เป็นแล้วทรงแล้วปัญญาจะตามรู้จริงๆอ้อเราได้เป็นปกติเป็นธรรมดาแล้วไม่ระมัดระวังมันก็เป็นเองเป็นอยู่ในตัวเป็นปกติเลยนั่นแสดงว่าคุณสมบูรณ์ศีลจิตของคุณได้ถูกขัดเกลากิเลสออกไปแล้วอย่างตั้งมั่นแข็งแรงปัญญาหรืออธิปัญญาตัวปัญญารู้ว่าเราทำก็ทำได้ผลได้อารมณ์ที่เมื่อเราละกิเลสออกแล้วได้อารมณ์ด้วยอย่างที่อธิบายไปแล้วในข้อ3เมื่อกี้นี้อันนี้ก็ยิ่งเกิดปัญญาที่แท้ขึ้นเพราะได้ศึกษาบทปฏิบัติมีสังวรสำรวมศีลจนเกิดอาจาระได้โคจรมีปกติเห็นภัยแม้มีประมาณน้อยจะเกิดปัญญาจริงๆนะทีนี้ข้อ5เธอเป็นพหุสูตรทรงจำสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากตอนนี้เพิ่มแล้วตอนนี้จากข้อใดข้อหนึ่งศีลหลักใดหลักหนึ่งมาทีนี้ก็เพิ่มแล้วตอนนี้ฟังมากสั่งสมมากทรงจำมากเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแม้ตอนนี้เป็นพระอาจารย์ใหญ่แล้วดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่5ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาพยัญใหญ่เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วได้มา3ชั้น4ชั้นแล้ว4ระดับแล้วระดับที่5เนี่ยศึกษาเข้าไปเพิ่มเติมเมื่อได้แล้วก็จะศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ศึกษาอีกเป็นพหุสูตรทรงจำก็ได้มากขึ้นนอกจากทรงจำแล้วก็เป็นผู้ที่เอามาแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิแล้วก็ปฏิบัติให้งามซึ่งทำแปลว่าตั้งขึ้นทรงไว้ ทรงไว้ได้ธรรมะจริงๆเป็นปรมัตถธรรมเลยงามด้วยเบื้องต้นทางกลางบั้นปลายหรืองามในที่สุดและประกาศพรหมจรรย์แล้วก็ประกาศสิ่งที่เราได้นี้พร้อมทั้งอัดทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงประกาศให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงผู้ทำการประกาศผู้ทำการเอามาได้เพิ่มเติมเป็นการสั่งสมพระหูสู่สั่งสมสุตตะทรงจำสุตตะทรงจำไว้คล่องปากด้วยขึ้นใจด้วยแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิด้วยซึ่งทำทั้งหลายทรงทำขึ้นมาด้วยให้งามเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายถึงที่สุดด้วยแล้วประกาศต่อเป็นกิริยากรรมของครูที่จริงแล้วก็มีความรู้เรียกว่าพระหูสูแล้วก็เรียกว่ารู้มากได้มากทรงทำมากขึ้นเป็นข้อแม้เงื่อนไขที่ให้คนพยายามเพิ่มเติมอีกไม่ใช่ว่าสังวรศีลสำรวมอินทรีย์ได้แค่นั้นแล้วก็จุ๊อยู่แค่นั้นอ่ะไม่เพิ่มภูไม่เพิ่มศีลไม่เพิ่มธรรมแล้วก็ไม่เผื่อแผ่ประกาศพรหมจรรย์ไม่ใช่อันนี้ความหมายกินหมดคลุมหมดเลยศึกษาแล้วก็ให้ได้สาระได้ทั้งพยัญชนะได้ทั้งอัดได้ทั้งพยัญชนะได้ทั้งสาระอะไรต่างๆจริงแล้วประกาศพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงด้วยอันนี้จะเป็นปัญญาประกาศธรรมะนี่เป็นปัญญานะคุณอาตมาเก่งขึ้นทุกวันนี้เพราะอาตมายินดีสอนพอใจสอนอาตมายินดีสอนพอใจสอนพอใจประกาศพรหมจรรย์ไม่ขี้เกียจขยันขยันสอนจนผู้ฟังบ่นเสมอล่ะแหมเลยชั่วโมงแล้วเลยชั่วโมงแล้วเลยชั่วโมงแล้วไม่ตอบจบทุกทีไปตัดทุกทีเลยชั่วโมงแล้วเลยชั่วโมงแล้วบ่อยๆเอานะทนเอาหน่อยนะอาตมาเลยชั่วโมงก็ไม่คิดโอเวอร์ไทม์มันหรอกไม่คิดเบี้ยเลี้ยงเพิ่มหรอกนะแถมให้ว่าไม่คิดนะจะไปเอาใจต้านทำไมรับเอาท่านแถมให้ดีดีดีรับเอาเรื่อยๆเพิ่มเพิ่มกันไปเลยนะอย่ามานึกรังเกียจเลยเลยชั่วโมงแล้วโดยเฉพาะหิวข้าวแล้วก็ไม่ปล่อยให้กินสักทีมันยังมานั่งเทศต่ออยู่ได้บรรยายต่ออยู่นั่นอย่างนี้อย่าไปมีความคิดอย่างนั้นนะแค่ตมาให้มากๆหน่อยท่านาก็อาทิตย์หนึ่งบางทีนึงก็มาทีหนึ่งบางคนไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์บางคนไม่สองก็สามบางคนไม่สามก็สี่บางคนแปดอาทิตย์ค่อยมาทีแล้วจะมาแล้วจะให้สั้นๆอยู่นั่นขนาดไอ้คนอยู่ที่นี่เดี๋ยวก็ทำวัดเดี๋ยวก็ทำวัดวันนึงก็ต้องทำวัดอย่างน้อยหนหนึ่งอยู่เรื่อยอาตมาก็ยังให้จำจีจำแฉอยู่ขนาดนั้นอยู่เลยนะวันนานๆมาทีนี่อย่ารังเกียจเลยอันนี้ข้อ5นี้ก็มีนัยยะเพิ่มขึ้นมากมายขึ้นลึกซึ้งขึ้นข้อ6เธอย่อมปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความพร้อมมูลแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมดูกระภิกษุทั้งหลายนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่6ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาเพื่อญาณใหญ่เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วและข้อนี้ก็เป็นคำกำชับกำชาขึ้นคือจะต้องเป็นคนมีความเพียรสรุปง่ายๆในข้อนี้นะข้อที่5นะท่านให้เป็นคนเป็นพระหูสู่เป็นโพธิได้ได้แล้วก็เอื้อเฟื้อแจกจ่ายข้อที่6เนี่ยให้เพียรอยู่เรื่อยมันก็จะสนับสนุนเพิ่มขึ้นว่าเราจะเป็นผู้ที่ได้เพิ่มขึ้นจะเป็นพระหูสูตรก็ตรงความเพียรไม่ใช่เพียรไปสร้างไปสรรอะไรเพียรละอกุศลธรรมเพื่อความพร้อมมูลแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังจริงๆนะกำลังที่ว่านี่มีทั้งกำลังกายนะคุณโดยเฉพาะกำลังใจผู้ละกิเลสเนี่ยเนื้อผู้ละอกุศลธรรมทั้งหลายแหละเพิ่มพูนกุศลธรรมเนี่ยเป็นผู้มีกำลังนะคุณมีกำลังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากำลังของสมณะนั้นคือวิมุตติถ้าไม่ได้บอกว่ากำลังของสมณะคือผู้ยกลูกเหล็กดัมเบลบาเบลหรือว่ากำลังของสมณะคือผู้ชกกระสอบทรายเก่งๆบ่อยๆกำลังคือไปโดดเชือกกำลังคือไป อะไรก็แล้วแต่แล้วกำลังจะไปเอาแบบทางสรีระร่างกายกล้ามเนื้ออย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรอกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนไม่มีกำลังแบบนั้นไม่ใช่มีเหมือนกันพอสมควรแต่ถ้าจะให้ได้กำลังทางกายมีกล้ามเนื้อเก่งแข็งแรงคงทนมีแบกข้าวสารก็ได้ยกลูกเหล็กหนักเป็นร้อยร้อยกิโลก็ได้อะไรอย่างนั้นมันก็ต้องไปฝึกเอาสร้างเสริมพลังงานเข้าไปในเซลล์กล้ามเนื้อความสามารถเอามันได้แต่การปฏิบัติเพื่อลดกิเลสออกจากจิตนี้จิตคุณได้ออกกำลังเหมือนยกบาเบลเหมือนยกดัมเบลเหมือนกันเหมือนกับชกกระสอบทรายเหมือนกันจิตของคุณได้ออกกำลังอย่างนั้นเหมือนกันจริงๆยิ่งกำลังที่ออกได้ละกิเลสออกหมดเลยหมายจิตของคุณยิ่งทีนี้ไม่ต้องไปซ้อมชกกระสอบทรายอีกแล้วไม่ต้องเลยทีนี้ไม่เรือได้แล้วได้เลยนะถ้าได้จริงเป็นสมุจเฉทวิมุตต์เป็นวิมุตต์นี่เป็นกำลังอย่างมหาศาลเลยขอคุยตัวหน่อยนะพระโพธิลักษณ์นี่คนหมั่นไส้ตรงนี้มากเทศทีไรไม่พ้นการคุยตัวสักทีอาตมามีกำลังวังชาทำงานอยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เนี่ยก็คุณก็คงจะไม่ปฏิเสธว่ามันเหนื่อยนะอาตมาก็เหนื่อยอยู่นะไม่ใช่ไม่เหนื่อยบ่นก็หลายทีว่าเหนื่อยนะอาตมาเหนื่อยยิ่งคนมันมากขึ้นแล้วคนดื้อก็มากขึ้นด้วยเหนื่อยจังเลยอาตมาไม่กลัวหรอกกลัวมันเหนื่อยคนดื้อเนี่ยไอ้กลัวก็ไม่กลัวคนดื้อกลัวมันก็ไม่กลัวนะคนดื้อแต่ว่ามันเหนื่อยมันทำให้เหนื่อยนะถ้าอาตมามีอารมณ์อย่างคนโลกๆก็ใช้สำนวนโวหารเคยใช้หน้ากระบองตีกระบาลให้นักคนดื้อเนี่ยเหนื่อยนะไอ้มามากก็มากเกินไปอาตมาก็ตัดอยู่หรอกตัดในตัวอยู่เพราะมากเกินไปมันก็เหนื่อยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผลเราก็ไม่พยายามที่จะเอานักเรียนเข้ามาล้นห้องอะไรเกินไปอันนี้ก็มีมาตรการกลยุทธ์ของอาตมาอยู่นะเพราะฉะนั้นผู้ใดเจอกลยุทธ์ของอาตมาเด้งออกไปปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเนี่ยฝีมืออาตมาไม่ใช่อาตมาไม่เจตนาอาตมาเจตนาอยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ใจดำนะเห็นใจอาตมามั่งนะไม่คันเจอวออาตมามั่งไม่ได้นะขันเจวอนี่แปลว่าเห็นใจเถิดเห็นใจบ้างภาษาจีนกลางเขาขันเจวอมึงนะนะอาตมาทำงานเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันล้นมือมันล้นแรงมันทำไม่ได้มันเหนื่อยแล้วมันไม่ได้ผลด้วยถ้ามันเกินแรงเกินลำอาตมาคำนึงอันนี้อยู่ไม่ใช่น้อยแต่คนก็ไม่เข้าใจอยากหาอาตมามาสร้างบริวารหาคนในโน่นในนี่โถไม่รู้จักพระโพธิรักษ์ใส่ความได้ใส่ความเอานะจริงๆอาตมาไม่หรอกเพราะงั้นไอ้ลีลายุทธการอะไรที่อาตมาทำอยู่พวกนี้เนี่ยบางคนมาเจอเข้าแม้มีปัญญาดีซะด้วยเนี่ยแม้ชั้นสูงมาอะไรนะมาเจอศอกอาตมาเข้าสักเปี่ยงกระเด็นไปโน่นหาว่าอย่างเงี้ยมันโหดร้ายสอนไม่ได้เรื่องไม่รู้อะไรเรื่องไม่เรื่องของอาตมาอาตมาย่อมรู้เจอทีเด็ดเข้ายังไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าอาตมาทำสุ่มสี่สุ่มห้าโดยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีประมาณไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นก็ที่อาตมายกตัวเองว่าอาตมาทำงานอยู่นี้มันมีกำลังอาตมาเหนื่อยแต่ที่มีกำลังเพราะอาตมามีวิมุตินะบอกแล้วว่าจะคุยตัวนะมีวิมุติจึงทำได้อยู่จริงใครย่อมยืนยันอาตมาได้ว่าอาตมาไม่ได้ลาภไม่ได้ยศเขาย่ำยีด้วยซ้ำนะเขาย่ำยีด้วยซ้ำมีคนมาพูดประชดเล่นๆอาตมาเหมือนกันว่าถ้าเผื่อให้อาตมาเป็นเจ้าคุณนี่จะเอาตำแหน่งไหมมีคนมาพูดประชดเหมือนกันอาตมาก็บอกว่าคุณอย่ามาสมมติเลยตำแหน่งสังฆราชเรามาให้ยังไม่เอาเลยเจ้าคุณเจ้าคนอะไรกันจริงๆนะมีคนยกเหตุผลดีบอกเอ้ยไม่ได้แล้วถ้าต่อตำแหน่งสังฆราชมาต้องเอาเพราะว่าถ้าตำแหน่งสังฆราชแล้วเนี่ยเราจะได้เผยแพร่ศาสนาธรรมะไปได้อย่างดีเลยจางก็ไม่ได้อาตมาได้คิดรอบทวนแล้วเขาให้อาตมาเป็นสังฆราชเดี๋ยวนี้แล้วลำดับตั้งแต่สมเด็จมายันเจ้าคุณทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นลูกศิษย์อาตมาอาตมาไปเป็นสังฆราชเนี่ยสังฆราชก็ขี่ราชอยู่บนนั้นน่ะทำอะไรไม่ได้หรอกก็สมเด็จทั้งหลายน่ะเขื่อนทั้งหลายแหล่ผู้ที่จะเป็นไม้เป็นมือทั้งหลายแหล่เขาไม่ได้เป็นไม้เป็นมืออาตมาเลยเขาหัวกันประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นสักราชกับขี้ราชอยู่บนนั้นจะทำอะไรได้ ไม่ได้หรอกอันนี้เป็นระบบที่อาตมารู้ดีในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ทำอะไรไม่ได้พลเอกเปรมให้เก่งยังไงหรือใครให้เก่งยังไงยอดๆแล้วฐานรัฐมนตรีทั้งหลายแหละเขาไม่เอาด้วยนะพลเอกเปรมก็ขี้ลาดอยู่บนนั้นทำอะไรได้ทำไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นเอาไปทำไมให้เสียเหลี่ยมเอาไปทำไมไม่ได้เขาท่านี่อาตมายกเหตุผลให้ฟังไม่มีทางเลยที่จะเป็นประโยชน์อะไรนะไม่มีทางเพราะอย่าว่าแต่ตำแหน่งเจ้าคุณเอาสังฆราชให้ยังไม่เอาเพราะมันทำไม่ได้นะถ้าเผื่อว่าแม้สมเด็จทั้งหลายแหละก็ดีเจ้าคุณทั้งหลายแหละก็ดีฐานานุกรมต่างๆที่เป็นพระอยู่เดี๋ยวนี้นะท่านเข้าใจธรรมะดีเลยเหมือนอย่างที่อาตมาเข้าใจแล้วท่านก็เป็นแล้วนะไม่ต้องให้อาตมาเป็นสังฆราชให้อาตมาเป็นพระลูกวัดนี่ก็ได้สบายเลยพูดกับสมเด็จก็เข้าใจกันสบายท่านทำไปเลยสั่งไปเลยอะไรไปเลยพูดกับเจ้าคุณก็เข้าใจสบายท่านสั่งไปเลยทำไปเลยอาตมาเป็นพระลูกวัดสบายสบายธรรมดานี่ก็ได้สบายจริงๆไม่ต้องเป็นหรอกสังฆราชกะเลวราชอยู่อย่างเงี้ยสบายไม่ต้องหรอกถ้าเผื่อว่าเป็นอย่างที่อาตมากล่าวแต่ถ้าไม่เป็นอย่างอาตมากล่าวให้ไปเป็นสังฆราชก็ขี้ราชอยู่ตรงนั้นเห็นไหมไม่ได้เรื่องนะเพราะฉะนั้นไม่เอายศศักดิ์อะไรไม่เอาแล้วก็ไม่ได้เจตนาแล้วก็ไม่มีความมุ่งหมายจริงๆไม่ต้องเอายศเอาศักดิ์อะไรก็ทำได้แล้วก็จะยินดีที่จะทำแม้จะเหนื่อยจะหนักเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยหนักนะอาตมาได้ราบได้ลาภหรืออาตมาได้ยศหรืออาตมาได้สรรเสริญหรืออาตมาเคยพูดบ่อยไปขณะนี้เราซาวเสียงได้เลยช่วยไปหาประชากรหน่อยสิสุ่มออกควีชแนลออกมาหน่อยในประดาพระในประเทศไทยขณะนี้มีใครได้รับคำด่ามากที่สุดเท่าพระโพธิรักออกควีชแนลหน่อย เรียกหน่อยสิทำหน่อยสิคุณจะได้สถิติออกมาเลยถ้าคุณมายื่นในที่นี้ก็ได้รับคำชมหลอกเลยพวกอโศกนี่ก็จะชมพระโพธิรักหลอกออกไปสิทั่วประเทศโดยเฉพาะยิ่งเอาเข้าไปในกลุ่มเทระสมาคมแล้วให้เขาเขียนคำตอบส่งมารับรองคำด่านี่ไม่ต้องห่วงเลยคุณเขียนแต้มได้เลยไม่มีใครได้รับคำด่าเท่าพระโพธิรักษ์หรอกจะบอกให้นะแต่ก็ไม่ใช่อาตมาเนี่ยหน้าด่านนะด่าแล้วก็ยังเฉยไม่ใช่อย่างนั้นอาตมาก็รู้เขาด่าว่าอะไรก็ฟังแล้วก็เอามาพิจารณาอะไรดีอะไรควรก็มันยังอยู่อะไรดีอะไรควรอะไรที่พอเป็นไปก็ทำตามอยู่อะไรที่ไม่ดีไม่ควรอะไรที่ไม่ได้เรื่องอาตมาจะไปทำตามได้ยังไงอาตมาก็ทำตามที่อาตมาเห็นว่าดีหรือหลายๆคนพวกเราก็เห็นว่าดีก็ทำนะไม่ใช่ว่าอาตมาจะเป็นคนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการยืดหยุ่นหรือไม่มีการยอมเป็นคนยึดมั่นถือมั่นเป็นคนดื้อดึงไม่มีการอนุโลมปฏิโลมอะไรเลยอย่างนั้นอย่างนี้เขาว่าเหมือนกันนะเขาว่าอาตมานี่ดื้อไม่มีใครแล้วพระโสพลคณาพรเจ้าคุณนี่ว่าอาตมาอยู่ดื้อโพธิรักษ์นี่อะไรก็ดีดีเสียอย่างเดียวดื้อหน่อยใครดื้อกันแน่ผู้ได้เรียนมามากๆนี่มีมานะนี่ถือดื้อถือดีจับนะอาตมาไม่ค่อยได้เรียนมาที่ถึงแม้จะดื้อมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะไอ้ที่เรียนมามากๆแล้วดื้อๆแล้วไปตรวจตราตัวเองนึกหลงภูมิตัวเองเนี่ยไอ้นี่สิดื้อน่ากลัวดื้อน่ากลัวไอ้เนี่ยตัวตาดีๆสิมันถูกจริงหรือเปล่าความรู้ของตนนั่นน่ะไอ้นี่ระดื้อน่ากลัวดื้อมีอะไรเป็นอลังการเครื่องแฝงด้วยไม่รู้สัจจะแล้วเราก็จะเข้าใจนึกว่าเราเข้าใจถูกแล้วเราเรียนมาด้วยเรามีคนรับรองด้วยไอ้นี่น่ากลัวแล้วดื้อเอาหน้าดูด้วยดื้อยังเอ้ยมั่นใจว่าเรามีเครื่องรองรับอะไรต่ออะไรอยู่นั่นน่ะแต่แท้จริงทิฏฐิความเห็นมันยังไม่เป็นไปด้วยดีอันเนี้ยยากนะอาตมาก็วิเคราะห์ฟังเล็กน้อยอาตมาขยายความว่ามันเป็นผู้มีกำลังเท่านั้นก็ขยายความออกไปพิสดารหลายอย่างให้เห็นว่าเรามีกำลังทำอยู่นี่แม้แต่ในสังคมที่ต่อต้านเป็นผู้ทวนกระแสแรงโลกีหรือแรงผู้รู้ที่เป็นโลกียะยังไม่เข้าร่องเข้ารอยมากสมัยนี้ไม่ใช่น้อยคุณก็คงจะทราบดีต้านมากแต่อาตมามีกำลังอาตมาก็ทำด้วยความบัญญะบัญญังอนุโลมปฏิโลมไม่ใช่ไม่ประมาณนี่มีพยานหลักฐานว่าอาตมาทำงานมาหลายปีอาตมาไม่ได้พาคุณลงใต้ดินแม้แต่ครึ่งเมล็ดงาไม่ได้พาคุณถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวแม้เก๋นี่พูดเมื่อไหร่ก็เก๋เมื่อนั้นจริงไหม อาตมาไม่ได้พาคุณถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวไม่ได้พาคุณลงใต้ดินแม้แต่ครึ่งเมล็ดงาเชิดหน้าแต่ก็ไม่ใช่ไปยั่วยวนเขานะสง่าพาเผยทำงานอยู่โดยตรงไม่ได้ไปที่ดีหลบลี้หนีเลี่ยงอะไรเดินตรงเป็นไปด้วยความที่ประมาณแล้วว่าเราได้กระทำอย่างดี